نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Yule sahaba akamwambia bwana mtume alimni nifundishe, la uhsinu ghaira, siwezi, sipati vinginevyo, sipati. Ndo hapa hapa mtume akamfundisha swala, hadithi inaitwa hadithu musii swala. Sahaba alikiri, siwezi, nifundishe. Hiki ni kiwango kikubwa sana, mtu akajitambua kwamba haijui swala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka kufundishwa. Wangapi waislamu wanaswali swala, ukitazama hii sio swala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, jiswalia tu, kaona watu waswali na yaswali. Ukimsimamisha, hebu soma attahiyatu nikusikie wewe, hebu sema ukisujudu wasemaje wewe, ukirukuu wasemaje wewe. Na watu wanaingia tu msikitini, anatoka mwingine, inamzuia yeye. Haya, anaona haya, umri nilofikia miaka 40 mimi nikaanza kwenda kusema mfundisho kuswali. Na mambo mawili amewazuia watu kusoma, alhayau wal kibru, haya na kibri. Haya, alistihya, kuona haya, jambo hili limewazuia watu wengi wasipate elimu. Kama mimi bwana, sasa nikienda anza kuuliza mambo haya nitaonekana kumbe. Hasa akishajulikana pia ni mtu wa pwani, wana watu wa pwani wajiona kama wana elimu sana. Sisi ndio watu wa pwani wenyewe, twajijua kwa vile kazaliwa katika miji ya pwani. Mswahili ajiona yani ajua. Na siku bwana mmoja, ni mtu wa pwani wa Unguja, sisi kidogo tuna kazi zetu za samaki samaki za pwani, kwa hiyo tunakutana nao wakati mwingine. Na kwa vile sisi ni masalafi, watu watuchukia pia, waweza chomekewa. Kwa bwana mmoja akachomekea wewe CCM, yani mimi Yesu, unajua wapinzani sembe. Sasa nikamwambia yeye mwanzo alikuwa ACT Wazalendo, sasa kahama kaingia Chadema. Nikamwambia wewe, sababu iliyokutoa yani, nilikuwa nataka kuna mpima tu akili, nataka nimfanyie tajihili. Sana sisi pia, si wakati mwingine ukiingia kwenye anga zetu tunakupomoa, kwenda kumfanyia tajila ni mfanye mjinga. Wewe sababu iliyokutoa ACT, wewe si Muislamu, sababu iliyokutoa ACT ukenda Chadema ni nini? Embu eleza, ni embu eleza, toa hoja za kimsingi. Aingia huko atoka huko. Sasa nikamwambia, wewe Muislamu uliozaliwa tena visiwani ukakulia kule, mimi ili nikuonyeshe kwamba unapoteza umri wako, na unapoteza umri wako sana kwenye mambo hayo ya kisiasa, mambo ya ovyo, naye ka 20,000. Ukisoma suratul Fatiha ukapatia mbele ya watu sokoni, ukisoma suratul Fatiha ukaipatia, chukua hii hapa. Nikatoa 20,000 nikampa mtu mwingine. Mimi naendelea na shughuli zangu, niko mwenye na songoro wangu na mtengeneza. Akipatia nyewe msikilizeni, akipatia achukue 20,000. Wapi? Njaa hii 20,000 suratul Fatiha imemshinda. Na wako wengi kama hao, ndo nikamwambia umepoteza umri wako wote, na maana wewe kuswali mpaka leo ujui, umetoka huku ICT wenda Chadema, hangaika. Sasa ukiwaambia ukweli, hawezi CCM, sasa CCM vipi? Mie sana vya fumure CCM. Wewe una matatizo. Yaani mie sana vya CCM kimi. Wako wengi hao Waislamu hao wanozaliwa kwenye mifupa. Hawajui chochote. Na kimewazuia wasisome ni alhaya. Kaambia sasa njoo kule Sadafi, nikupe kijana wangu ya kusomesha. Sababu wewe mwanangu Hamidi wewe. Hamidi mtoto wangu mwe mdogo wa Nasari. Sasa hivi uko Sabihi Isma. Wewe atakufundisha sura tulifuate. Alhaya. Mekaa tu watu wanaishi na watu wanaingia wanatoka. Hawana chochote. Wako wengi humu watu wa pwani. Kwa kuta watu wamekaa, watu wazima wamesafiri, wanakuja wanasoma. Watoka huko kuna kuambua hakuna elimu. Nenda pita katika hizo maahidi, nenda huko Ibn Taymiyyah Pongwe, pita sehemu unazojua wewe. Watazame watu wa pwani ni wangapi wanaosoma. Fanya tathmini, nenda hizo hata hizo markazi za masufi, nenda Tamta, nenda Shamsi Maarifa, nenda Maawa, nenda wapi. Fanya tathmini ya wanaosoma. Ni watu wa pwani, ah wao wenyewe mamwini. Elimu hii dini kama yao washaishikashika wameizoea. Wengine haya zimewazuia, wengine kibri. Mimi nikasome kwa yule. Siwajuzu tu yule azaliwa na muona. Ndio nini sasa? Ndio nini kwamba azaliwa umuona? Ndio nini? Ndio hawezi kukusomesha. Lakini huyo huyo Eza kamba kuna kazi uarabuni lakini unatakiwa ujue Kiingereza. Huyo huyo amkute kaiba makaunta buku, enda someshwa English course na kijana kamaliza form 5 form 6. Ambaye azaliwa amuona lakini anataka asome English course. This is a book siju. Watu watakiwa kusoma. Na sisi manhaji yetu tawaambia ndugu zetu. Ndio maana sisi mabadiliko yamekuwa makubwa. Sisi tutakuwa watu wote wasome. Tena tusome darasani. Huu msikiti hapa umejengwa. Watu wanagharamika, watu watukamwa, watu wahangaika. Lengo si maana hatuna pa kuswalia. Misikiti ya kuswali iko. Misikiti ndio vituo vya elimu. Watu watakuwa kusoma. Tuelewa na wazee. Mambo ya kihisbi yale. Kuna watu kazea kuegemea tu kwenye ukuta. Au mtu asinzia yuko tu. Mambo ya kianswari huku hakuna, hayana nafasi. Mwalimu asomesha watu wote watoka. Haya tuyaona sisi huko, watu wanatushangaa. Mpaka bwana mmoja ameaniuliza, "Nyinyi hawa vijana wenu mwawapa nini? Mwawafundisha nini hawa?" Hey, yani muda mchache vijana ukitoa darasa wote wapo, ukisema hawatoki, ukifanya hivi. Hey, waje mpaka nyumbani kwako kusaidia kazi, mtu ashangaa. Hey, sisi tuko na kazi. Hey, hawa si tuwasomesha bure ndugu zetu. Kwa na mimi nina jambo langu nyumbani, John nisaidie kujenga ua. Hey, waje hawa. Sasa pia tuwasaidia kwa mambo makubwa. Hawa tuwasomesha bure sisi. Kwa hawa wajua kwamba sasa na huyu anatusaidia naye ana jambo lake, ndio maana waje kumtukuza. Yaani mijitu mikubwa unawatuma tu. Sio kama nawatuma hawa tusaidiane, hawa ndugu zangu. Sisi tuishi kwa udugu. Sisi tupendana. Kule bwana mtu uanswari kule mtu Ostazes akaanza. Wallahi juzi nimepita msikiti mmoja wa Answari. Uko karibu na sokoni. Wallahi wa billahi mwalimu ana watu wawili tu. Speaker ukiisikia inapotoka huko kama unakuja unajua kuna watumia. Lakini pale na yani mimi mwenyewe naona haya na muonea huruma. Watu wawili. Na wale watu wawili saa nyingine ni ile haya sasa huyu atabakia na nani? Kwa kuna mtu yuko tu pale aumia. Mambo ya kihizbi sisi hatuyataki. Hivi nyie huoni haya wewe? Mwalimu akaa hapa usomeshe wewe ndo nyumbani ndo Asha TV. Kwa sababu mna kazi gani baada ya magharibi wengine? Mmepoteza umri kiasi gani usokaa ukajisomesha ukasoma dini yako hapo? Kwa nini wewe mkeo asisome dini unampa chakula? Kwa nini asisome dini? umempangishia nyumba, kwa nini asisome dini mkewe? Mengine wampa, kwa nini asisome dini mkewe? Kwa nini asende madrasa? Kakushinda kivipi? Kakushinda muache? Unashindwa na mke? Yaani mwanaume gani unathubutu kusema mke kakushinda? Mwanaume wa aina gani? Au mtu anashindwa na watoto wake, kwa nini? Kwa sisi ni ruwaza katika mujitama. Fa ahlu sunna nukawatu almuslimin, kama anavyosema al-Imam Ibn Taymiyyah, ahlu sunna ni nukawa au ni nakawa, yani ni cream kwa Waislamu. Fahum khairu nasi linnasi, ahlu sunna ndio bora watu kwa ajili ya watu. Haya maneno tuambizana wazi. Manhaji salafi hii dawa yake iko wazi, hatuogopani sisi hapa, hapana mkubwa. Tuelewana vizuri, hapana mkubwa kwamba huyu mtu mzima kwa hiyo tusimwambie kweli. Ahlu sunna ndio cream katika Waislamu, kama walivyokuwa Waislamu au umma wa Kiislamu ni bora baina al-milal, baina ya mila nyingine na dini nyingine. Fa ahlu sunna ndio nukawatu al-muslimin au baina al-muslimin, fahum khairu nasi linnas. Mtu hasomi tumuulize, we salafi mbona darasani uji? Kama una elimu nyingi njoo tusaidie kusomesha. Kama wewe unaona sasa hivi huyu mwalimu aliyoko hafiti kukusomesha, njoo tusaidie kusomesha. Kama huna elimu njoo usome. Mambo mawili tu, annasu fil ilmi qismani, watu kwenye elimu wamegawanyika sehemu mbili tu, alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, wanaojua na wasiojua. Kama wajua njoo tusaidie kusomesha, hujui njoo usome, vinginevyo wewe sio salafi, utakuwa tapeli tu, mjanja mjanja. Kwa sababu wale salaf tunowafuata sisi walisoma mpaka walipeana zamu. Umar ibn al-Khattab anasema, mimi nilikuwa na jirani, kana li jarun, mimi nilikuwa na jirani, na tanawabu nuzula inda rasulillah, twapeana zamu kushuka kwa mtume kwa ajili ya kutafuta elimu. Sikunda mimi nasoma, mwenzangu andafanya kazi, akirudi na mfahamisha yale nilosoma mimi na habari niloipata leo. Ikiwa zamu yake yeye asoma, mimi ndafanya kazi, nikija ananieleza leo aliosomeshwa. Huyu ni Umar ibn al-Khattab. Wewe nani? Salafi gani wewe? Kiigizo chako nani? Kama Umar sahaba bwana mtume alikuwa na jirani yake, kampanga vizuri, wakapanga mipango, tupeane zamu. Haiwezekani tukakaa kila mmoja kila siku, tuna maisha pia, tuna watoto, tuna wana sisi. Kwa anta tanziru yauman wa ana anziru yauman, wewe wateremka leo waketi leo, na mimi naketi kesho. Kesho mimi nikija na kueleza ya jana, na wewe hivyo hivyo. Wanawake wamekuja inda rasulillah, ewe mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaume wametuzidi, wanaume wamechukua kadha, wanaume wametoa overtake. Kwa lugha nyingine, tujalie na sisi siku moja tu. Mtume akamwambia, kusanyikeni siku fulani sehemu fulani. Wanawake wana ghera, wewe unashindwa na wanawake? Unashindwa na masahabiyati wanakuja kwa mtume watakawasome dini? Unielewa? Unielewa masikia? Nadhani yatosha nilivyosema. Yatosha. Lengo ni kuhimizana kusoma dini. Na lazima tuwe na mikakati. Tumeelewana? Mikakati, nikisema mikakati mwaelewa. Maanake sio twasema tu. Sio twasema tu, lazima tuweke mikakati. tujuane hapa msikitini. Wengine mmefuata hapa darasa na mawaidha, hamkaje, lakini mnokaa hapa tujuane. Mbona mwenzetu usomi? Ustadhi akuulize leo. So wali yule amri huyu, lakini huyu sio ustadhi. Au wewe ndio ustadhi? Sasa ustadhi na imamu si ana hatakiwa akuulize wasomapi? Alafu mnavotuangaza kwa mkiharibu tofautwa sisi. Wanafunzi wenu hawa, nyinyi ndio walimu, nyinyi ndio walimu. Sasa tuna message huko kuonyesha, utashangaa. Mtu salafi ana vituko kama khariji. Ana vituko na wake. Mtu aweza akamwacha mke miezi sita, yeye yuko Dar, mke yuko Morogoro. Mtu kamwacha na mke mimba huko, na mimba huko mpaka mke aenda kujifungua, yeye kakaa. Kuna watu kazio kuoa, kuacha, kuoa, kuacha, kuonja onja tu. Wako hao dhawaquna, akhlaki mbovu. Sasa wale ambao waona sisi ndio walimu zenu, watu sema sisi mwaogopa, hamwezi kuwasema. Sasa tunde bakwata tukafanyaje? Kwani tukiambia tunde bakwata, nyie ndio mashehe wa kisalafi, afisa tunde bakwata. Hawana adabu hawa. Hawa ndugu zetu hawa, hawana adabu. Na hawa walimu waongo, sababu ule usalafu kwa kweli wengi hawana. Kesi zaweza kufika kwa mashehe wakubwa, akaitwa, akaondoka pale mji mwanamke, mimi hiyo nilijibu tu pale. Lakini hiyo haiko, hiyo imeisha hiyo. Hawana adabu hawa. Sasa hawa wako wengi, kwa lazima walimu wasimame. Mtu ambaye hasomi hataki kutakhallaq bil ilmi, hakiwa mikakati tu, mwaelewa? Elimu lazima ina thamara ya amal. Kwa nini upate tabu yani? Salafi, ujue salafi ana tabu. Alafu hii manhaji salafi ni raha sana. Yaani ukifuata manhaji salafi una starehe. Mwanamke hakutaki, sitazama tu yule mwanamke aliyomkataa yule mwanaume. Mtume alimwambia yule mwanamke, rudisha mahari yake sadaka. Kakurudishia mahari sibari kwa ajili yake. Sasa salafu wa nini? Mimi sitaki na kukuacha sikuache. Mbona kama huja taalamika wewe salafi wewe? Mbona salafi wewe huja taalamika? Miamala yako mbona huwaigi masahaba? Eti mwanamke hakutaki. Sasa wewe kama salafi tumia elimu, rudi kwenye maisha ya masahaba. Lilitokea litukio basi Mariam. Au mwanamke akakwambia niache kwa tabia moja mbili tatu, una tabia chafu, natakiwa utoe talaka. Na mimi msimamo wangu ni rai ya Imam Ibn Taymiyyah katika masala ya khulu, kwamba mtu akitakiwa na mwanamke, mimi mahari yako haya najivua, watakiwa uitikie, sababu Mtume alimwambia yule mtu mrudishie shamba lake, na aliporudisha shamba Mtume akamwambia haya mtoni. Alitii hakutii yule? Ndio upya ni msawa bin Uthaymeen. Sasa kuna masana fuatusumbua, mwanamke mahali atakaarudisha pia hataki. Talaka hutaki, hutakiwi, una tabia mbovu wewe. Salafu wewe tabia mbovu. Sasa wamenyana nini kama khariji? Kwa mwanamke umemfunga ili asiolewe. Mimi sikuachi, mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Maneno gani? Salafu asema noa. Sasa watu lazima tuwasomeshe hawa. Ndio lazima msome. Sasa kwa nini kweli sisi wanawake wa kisalafiyati, kwa nini wakimbilie bakwata? Kama wewe ukielezwa tuna ustadhi wako, mimi naona muamala mlofikia, bora muachane kwa wema, sababu Allah anasema imsakum bima'rufin au tasrihum bihi. Kwa nini mkadhiriki kwa masufi na watu wa bid'a huko? Watu wakitoka kwa Wahabia, sio na mashehe zao, mbona waje huko? Kwa nini tufikie huko? Kwa sababu watu hatutaki kusoma, tutakutaalamika, hatuna adabu, ndio tuahimizana kusoma. Vinginevyo akhlaqi zetu zitakuwa ni mbovu. Mmenielewa wazee? Asiniki hapo, unaona nitaweza nikasema tena mpaka saa 4. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni katika watu wenye kusikiza maneno na kuyafanyia kazi. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tupambe na tabia za salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.